MediaMarkt już jest! Teraz odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12 za 2799 zł z zestawem akcesoriów o wartości 399 zł za złotówkę. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. To niedziela, 26 dzień marca, minęła godzina 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ukraińskie władze skomentowały niedawne oświadczenie Putina o umieszczeniu taktycznej broni jądrowej Rosji na terytorium Białorusi. Badania wykryły minionej doby ponad 300 zakażeń koronawirusem. To zauważalnie mniej niż tydzień temu. Wiosna póki co nie rozpieszcza turystów w Beskidach. Warunki są trudne, ostrzegają ratownicy. Słowa Putina o umieszczeniu taktycznej broni jądrowej na terytorium Białorusi to krok do wewnętrznej destabilizacji tego kraju, oświadczył szef Rady Bezpieczeństwa Ukrainy Oleksij Daniłow, nazywając Białoruś jądrowym zakładnikiem Rosji. Oleksij Daniłow w mediach społecznościowych zwrócił uwagę, że deklaracja rosyjskiego prezydenta jedynie zwiększy antykremlowskie nastroje wśród społeczeństwa białoruskiego. Jak informowaliśmy w serwisach Trójki, w sobotę Władimir Putin oświadczył, że Rosja zamierza rozmieścić na terytorium Białorusi taktyczną broń jądrową. Według Putina Rosja przekazała Białorusi m.in. 10 samolotów, które mogą przenosić pociski jądrowe, a do czerwca mają zostać zbudowane magazyny do przechowywania tej broni. Zdaniem prestiżowego amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną, ten krok nie wpływa na ryzyko eskalacji obecnej wojny do poziomu nuklearnego, lecz jest elementem kampanii mającej zastraszyć Zachód. Specjaliści oceniają, że głównym celem tych działań jest pogłębienie kontroli nad Białorusią. Obecna fala pandemii wyhamowuje. Minionej doby badania potwierdziły nieco ponad 300 zakażeń koronawirusem. Zmarła jedna osoba z COVID-19. Tydzień i dwa tygodnie temu wykryto około 500 infekcji. Uwaga na trudne warunki w Beskidach, informują ratownicy Beskidzkiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ratownik dyżurny Bartłomiej Skoczylas mówi, że pogoda nie rozpieszcza turystów, zwłaszcza, że dziś się ochłodziło. W wyższych partiach gór mogą występować opady śniegu. Jednocześnie śnieg topniał przez ostatnie dni, więc szlaki są oblodzone. W niektórych częściach występują opady deszczu, ograniczona widzialność, spore zachmurzenie. Temperatura gdzieś w granicach plus 1 do plus 3 stopnia. Jednocześnie to ostatnia szansa, by poszusować na nartach lub snowboardzie. Dzisiaj na przykład działa Soszów, Czarny Groń, Hala Skrzyczeńska i Skrzyczne, ale na Skrzycznym już jest bardzo mało śniegu. Warunki nie są zbyt dobre, już są liczne przetarcia i kamienie na stokach, ale jeszcze dzisiaj można zamknąć sezon. Wychodząc w górę, ratownicy radzą wziąć ze sobą mraczki i założyć ciepłą, przeciwdeszczową odzież. Przyda się także termos z czymś gorącym do picia. Wraca połączenie lotnicze Szczecin-Goleniów pod warszawski Modlin. Obsługuje je linia Ryanair. Przed kilkoma miesiącami przewoźnik zrezygnował z tych kursów. W nowym rozkładzie udało się jednak połączenie przywrócić, mówi rzecznik portu lotniczego Szczecin-Goleniów Krzysztof Domagalski. Wiemy, że każde połączenie w tej swojej początkowej fazie często na okres zimowy było zawieszane, żeby później wrócić w sezonie letnim, a już w tym drugim, trzecim roku, tak jak w przypadku Krakowa, które cieszy się olbrzymim zainteresowaniem, zostaje już na cały rok. Z portu pod Szczecinem samoloty do Modlina będą latać 5 razy w tygodniu. Podróż trwa godzinę. Z Goleniowa do Warszawy można dolecieć również samolotami LOT-u. Na koniec przypominamy, od dziś obowiązuje czas letni. W nocy wskazówki zegarów przesunięto z godziny 2 na 3. Ekonomistka PKO Banku Polskiego Urszula Klińska powiedziała, że zmiana czasu była historycznie motywowana oszczędnością energii. Dodała, że w ostatnim czasie pojawiło się wiele analiz i informacji, z których wynika, że być może korzyści z tego wcale nie są większe niż koszty. Ten proces zmiany czasu powoduje też pewne koszty w transporcie chociażby. Ale też sporo kosztów zmiany czasu są takie koszty może mniej wymierne, ale związane z samopoczuciem ludzkim. Zmiana czasu może przynajmniej na początku nawet dla osób dorosłych być pewnym problemem dostosowanie się do niej. Dla mnie osobiście taka zmiana czasu na letni jedynym plusem jest to, że nawet jak się człowiek zasiedzi w pracy, to wychodząc z pracy jest widno. Do czasu zimowego wrócimy w ostatni weekend października. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całej Polsce pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, a na wschodzie także gradu. Tam też lokalnie pojawią się burze, którym towarzyszyć będzie porywisty wiatr. Na ogół od 5 do 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W tonacji Trójki. W poniedziałki trzecia fala. Charakterystyczne brzmienia i atmosfera lat 80. ubiegłego wieku inspirują do dziś. W

Rozmawiamy właśnie o rytmie w muzyce. Pani profesor Maria Pomianowska, mój gość, już jest i przysłuchiwałaś tej pięknej bossanowie. Dwa słowa wstępu. Wybitny muzykolog, profesor Akademii Muzycznej w Krakowie, badacz muzyki także i rekonstruktorka instrumentów muzycznych. Mówiłam wcześniej o Biłgoraju. Dzień dobry, witam panią. Witam serdecznie. Mówiłam o Biłgoraju, bo zrekonstruowała pani instrument, który w ogóle zniknął, zaginął. Co to jest? Nawet dwa muszę się pochwalić, bo pierwsze to jest właśnie suka biłgorajska. Ostatnia, że tak powiem, informacja, stąd ta nazwa biłgorajska. Ostatni artysta pochodził ze wsi Kocudza właśnie w rejonie biłgorajskim, który grał na tej suce na początku XX wieku. A udało mi się odtworzyć praktykę wykonawczą wraz z profesor Ewą Dalik i nieżyjącym już lutnikiem Andrzejem Kuczkowskim, który tę sukę właśnie wykonał. Pierwszą sukę na potrzeby estradowe, czyli żeby grać. No i ja zajęłam się praktyką wykonawczą, czyli jakich strun używać, jak technikę, że tak powiem, odtworzyć i stworzyć na nowo. No i oczywiście jaki repertuar, czyli zaczęłam wymyślać, by już tak adoptować z muzyki ludowej, z muzyki dawnej utwory, ale też komponować własną muzykę. No przecież początek XX wieku to nie jakaś prehistoria. Dlaczego ona zaginęła ta suka? Już w końcu XIX wieku, tam była taka wystawa w 1888 roku w Warszawie i między innymi był taki dział narzędzia i w tych narzędziach sobie wisiała suka biłgorajska jako wymarły instrument muzyczny. Już wtedy, w końcu XIX wieku, była traktowana jako wymarły. I my mamy wszelkie informacje, takie detaliczne, że tak powiem, na temat instrumentu dzięki malarzowi Wojciechowi Gersonowi, który tę właśnie sukę na wystawie namalował. Narysował właśnie muzyka, w jakiej pozycji się gra. Tam jest nawet taka miarka, że można obliczyć sobie, ile ten instrument mierzył. No był tak właśnie w wielkości mniej więcej skrzypiec. Ja tę miarę trochę zmieniłam, bo zrobiłam taki kanon wielkości altówki, który się zresztą przyjął i teraz wszyscy lutnicy robią właśnie w takim większym rozmiarze, ale u Wojciecha Gersona jest taki mniejszy instrument. Tam jest też, jak powinno się grać, czyli stawiać palce pomiędzy strunami, co sugeruje technikę paznokciową. Więc generalnie takie informacje szczątkowe, ale jednak informacje, na bazie których można zrekonstruować kompletnie wymarły instrument, są, ale są to przekazy ikonograficzne, bo egzemplarz po II wojnie światowej nie został znaleziony. Niesamowite, że tak szybko poszedł w niepamięć instrument, tak, który był powszechnie używany przecież, prawda? Tak, to znaczy generalnie, i to jest bardzo ciekawa informacja, w XVI wieku taki teoretyk muzyki niemieckiej Martin Agricola, on napisał, że w Polsce używa się skrzypic brzuchowych, czyli takich, które stawia się w pozycji pionowej i właśnie gra się stawiając palce między strunami, co sugerowało tą technikę paznokciową, więc już wtedy w XVI wieku było to traktowane jako instrument taki polski, czyli inny niż ówczesny niemiecki. No ale czy warto było podejmować się tego trudu, bo wyobrażam sobie, że to musiała być praca naprawdę od podstaw. Tak, to była wielka praca, zresztą tak jak i rekonstrukcja drugiego instrumentu Fidel Płacka, z kolei na bazie wykopaliska z Płocka z 1985 roku. I ja się nieraz zastanawiałam, bo trzeba wszystko było od zera właśnie w tej Fideli, to już wymyśleć kompletnie od zera. I zastanawiałam się, po co ja to robię? Czy jest jakiś sens? O co chodzi? Ale potem stopniowo no tak się ułożyło, że ja krótko po rekonstrukcji pojechałam do Japonii, 5 lat tam spędziłam i tam ona zrobiła oszałamiającą karierę. Strasznie się spodobała. Jej dźwięk, bo jest niby skrzypce, a jest to coś innego. Niby wiolonczelowo brzmiąca ta Fidel Płocka, a coś innego. Ta technika paznokciowa, no ciekawość zresztą Japończyków, jeżeli chodzi o muzykę Chopina, to wiemy, że uwielbienie jest ogromne, ale też zainteresowanie muzyką ludową, polską, muzyką dawną, wszystkim, co pachnie Chopinem. Mhm. Więc tutaj się taki grunt szczęśliwy stworzył, na którym ja mogłam po prostu zaprezentować te instrumenty i wtedy zrozumiałam, bo to było naprawdę kilka lat po zrekonstruowaniu, właściwie cały czas ten proces trwa, bo to cały czas coś nowego wymyślam, coś zmieniam, moi studenci coś zmieniają, podpowiadają mi, więc wtedy już, czyli bardzo dawno temu, to były lata 90., zdałam sobie sprawę, że tak, że dobrze, że to zrobiłam, że to wprowadza nową wartość do muzyki polskiej, w ogóle do światowego dziedzictwa muzycznego, ale przede wszystkim pokazuje też jakąś taką cechę charakterystyczną, wyjątkowo tylko i charakterystyczną tylko i wyłącznie dla muzyki polskiej. To jest piękne. Ale pojechała pani tam potem na wschód, do Azji z serią koncertów. Jak mieszkańcy tamtych rejonów podchodzą w ogóle do muzyki, do takiej muzyki? Bo ona no nie jest taką rozrywkową, łatwą, popową. To jest muzyka, przy której trzeba się, nie wiem, albo skupić, albo zupełnie wyłączyć z takiego codziennego życia. Tak, to jest muzyka taka, można powiedzieć, artystyczna, ale też no, muzyka folkowa czy ludowa, którą, bo ja gram i dawno, i moje kompozycje, to wszystko jest taki miks, można powiedzieć, też ocierający się o muzykę korzeni, że tak się wyrażę. Jest to coś, co mnie się wydaje, że to jest coś więcej niż sama muzyka, bo jeżeli jest artysta, który ma pasję i który jakby całym sercem się oddaje temu, co robi, to nawet jeśli gra coś niezrozumiałego, ja sama mam takie reakcje, jak byłam w Korei pierwszy raz, usłyszałam kompletnie nieznaną mi muzykę, gatunek, kompletnie dla mnie był jak z kosmosu, wszystko odwrotnie niż w muzyce europejskiej. Ale ci artyści grają z taką miłością, z taką jakby pasją. Widać było, że to jest logiczne, że to w ogóle jakbym się napiła, wie pani, łyk źródlanej wody, to wtedy pomyślałam sobie, aha, coś w tym jest. I myślę, że to w ten sposób działa, że rzeczywiście odbiór w Azji, w dalekich krajach, w Afryce przecież grałam. Ja grałam przecież w Libanie na przykład z muzykami, bo nie było tradycyjnych muzyków, robiąc od wielu lat takie muzyczne projekty międzykulturowe, czyli artyści rdzenni z jakiegoś kraju, tam Korea, Chiny, czy Tajlandia, czy Indonezja. Ja przyjeżdżam i gramy razem, robimy projekt, występujemy. I na przykład byłam w Libanie, nie było muzyków tradycyjnych, że tak powiem, do wzięcia wtedy. No to przyszli heavy metalowcy. Myśmy zrobili taki projekt przecudowny. Dlaczego? Bo gdzieś tam się porozumiewaliśmy, bo gdzieś tam oni mieli pasję, ja miałam pasję. I potem tylko trzeba dodać tylko ładne melodie. A nasza muzyka ma tych melodii tradycyjna w brud, więc jeszcze go wybierać. I właściwie siąść razem, pracować i kreować, bo muzyka to jest emocja. Jak my się dobrze czujemy, jak my się lubimy, jak my uważamy, że to jest ważne, no to wtedy w jakiś sposób zarażamy publiczność i oni nawet mogą nie zwracać uwagi na konkretną melodię, tylko właśnie na tą emocję. I tak ja zaczęłam od wielu lat odbierać muzykę. Nie ta perfekcja. Cudownie, że ktoś gra fenomenalnie, jak Marta Argerich, którą uwielbiam, czy Isaac Perlman, którego absolutnie wielbię. Ale tam jest więcej, tam jest ten przekaz, tam jest ta emocja. Poza perfekcją nagle pojawia się jakaś taka, można powiedzieć, obecność przecudownej pasji tego człowieka, która nas zaraża i do nas jakby przemawia i mówi, że tak, muzyka jest ważna, to jest jakiś cudowny komunikat między ludźmi. No tak, to do Biłgoraja już państwa zabrałyśmy, a teraz jedziemy w dalszą nieco podróż, posłuchajmy fragmentu. Thank you. To jest kompozycja mojego gościa, Marii Pomianowskiej, zawarta na płycie Amber Silk, czyli Suka Meets Gudżęg, czy Gudżęg? Gudżęg. Gudżęg. Gudżęg to cytra chińska. To jest cytra chińska, tak? To jest spotkanie polsko-chińskie. Ostatnia moja płyta, najnowszy projekt, zresztą muszę się pochwalić, 25. płyta autorska. Jak sobie policzyłam, sobie pomyślałam, ale ja już stara jestem, już tyle tych płyt. Ale raczej pracowita. bardzo się cieszę, bo jest to, ja do Chin bardzo wiele lat jeżdżę i tam współpracuję też z muzykami, którzy grają taką starożytną muzykę na Nin. Jest to wielka taka podróż i też nauka dla mnie, jeśli chodzi właśnie o prowadzenie dźwięku, o myślenie na temat rytmu, bo każda kultura ma inne myślenie przepływie czasu w muzyce, a przepływ czasu w muzyce to jest właśnie rytm. A nasza kultura europejska, jakie ma myślenie? To jest takie myślenie linearne, można powiedzieć, od do. Tak. W Indiach czy na Bliskim Wschodzie myślenie cykliczne. Zaczęcie, tak jak cykliczna jest też w wyobrażeniach różnych takich filozoficznych, cykliczny jest cykl narodzin, śmierci i tak dalej. Oni wierzą, że to jest cykl. I tak samo w muzyce jest cykl. Czyli kończymy nie na ostatniej nucie w takcie, tylko kończymy na raz zawsze. Z kolei na Dalekim Wschodzie jest taki rytm open, czyli otwarty, czyli oni grają bardzo często ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, przyspieszają, zwalniają, rozciągają i kurczą ten rytm. I to jest taka cecha charakterystyczna. Ja kiedyś właśnie, ponieważ uczę też tej muzyki lata, studiując w Azji, też uczę moich studentów, nie tylko właśnie gry na suce biłgorajskiej, fideli płockiej, ale też tych myślenia o rytmie, pozaeuropejskim myśleniu o rytmie i europejskim, to właśnie zawsze mówię, że najważniejsze jest to, że jeśli poczujemy czas w muzyce danej kultury, jakiejś odległej muzycznej, to już wtedy to już jest podstawowy krok do zrozumienia tej kultury. Nie melodie, nie skale. To jest wszystko, te ćwierćtony, mikrotony, bardzo ważne w muzyce Indii czy muzyce arabskiej, ale to nie jest to. Najpierw jest rytm. Wtedy wchodzimy jakby na tą podłogę, którą jest rytm i w ogóle znajdujemy się gdzieś osadzeni w jakimś budynku, powiedzmy w innej kulturze. Więc to jest szalenie istotne i ten rytm się bardzo różni, czyli to naszym i Afryka to samo. To ciekawe, przez zrozumienie rytmu do zrozumienia kultury. No, ciekawy punkt widzenia, ale myślę, że ma pani na dowód tego wiele obserwacji. Czy ta suka biłgorajska, czy też fidel płocka mogą być wykorzystywane przez ludzi w innych kulturach, w innych orkiestrach muzycznych na świecie, jak pani sądzi? Tak, bo szczególnie właśnie instrument taki jak suka biłgorajska, on jest strojony, ja ustaliłam strój skrzypcowy. Najpierw strojem jak altówkę, potem potrzebne mi było bardziej solowe granie, więc jak skrzypce. W związku z tym ma możliwości takie dźwiękowe, skalowe jak skrzypce. Czyli można ją włączyć do każdego zespołu muzycznego. Może grać mikrotony, ćwierćtony, bo nie ma progów. Więc może artysta poprzez słyszenie takiego dźwięku i tych właśnie mniejszych odległości niż pół tonu również grać na suce. Więc potencjalnie może i w chińskiej muzyce też można grać bardzo wiele rzeczy, ponieważ ja to robię i z muzykami arabskimi, indyjskimi, chińskimi czy w Afryce. Super, czyli jest szansa, że suka zawojuje świat. Proszę tak jest. A teraz proszę powiedzieć, czy to prawda, że pani grywała z rodziną cesarską Japonii? Tak, przez 5 lat pomiędzy 97 a 2002 rokiem mieszkałam w Japonii. Byłam żoną ambasadora polskiego w Tokio, w związku z tak zwaną ambasadorową i miałam swoje oczywiście tam bardzo ważne zadania, ale mnóstwo koncertów zagrałam. No i przy tej okazji najpierw zaprzyjaźniłam się z całą rodziną księcia Takamado, który się zafascynował suką i fidelą, więc myśmy spędzali każdy dzień razem. Ja opowiadałam, gram. On był wiolonczelistą, niestety zmarł w wieku 44 lat nagle. Na serce, krótko potem jak ja wyjechałam z Japonii, no i z jego żoną też wspaniałą księżną Takamado i trzema córeczkami, które się fascynowały i grały na wiolonczeli. Ich nauczycielem był Yoyoma, zresztą też mój przyjaciel wielki. No i od tego księcia Takamado począwszy zaprzyjaźniłam się z cesarzową Michiko, ówczesną cesarzową. Z cesarzem troszkę mniej, troszkę on był na dystans, ale z całą rodziną, czyli z synem, tym następcą tronu, ówczesnym, obecnym cesarzem Naruhito, z córką Sayako i z drugim synem, tak właściwie troszkę, bo on był nie muzykujący, tylko bardziej lubiący muzykę, natomiast jego żona bardzo zainteresowana i córeczki bardzo zainteresowane muzyką. Więc to był taki kontakt, nie że jednorazowo ja poszłam, zagrałam, zaklaskali, powiedzieli o, jakie ładne, tylko myśmy się naprawdę przyjaźnili, czyli były kilka, co najmniej raz na miesiąc było jakieś spotkanie albo na dworze cesarskim, cesarskim albo u nas w rezydencji. Raz tylko, przepraszam, to nie było możliwe, żeby cesarzowa raz było i przyjechała do nas i to było w ogóle tak, że ochroniarze siedzieli na przykład w toalecie i mój starszy syn wszedł i mówi, mama, ktoś tam siedzi. Więc rzeczywiście mieliśmy kontakty takie bliskie, rodzinne do tego stopnia, że jak zmarł książę Takamado i mi przysłała rodzina cesarska tą gazetę Shimbun Yomiuri i tam były albumy, family album. I było książę Takamado z królem Hiszpanii, zresztą którego też poznałam. Bardzo zabawny człowiek, chrapiący na koncertach głównie. Potem z jakimiś innymi ważnymi ludźmi, już nie pamiętam dokładnie. I było jedno zdjęcie u nas w rezydencji, jak gra książę Takamado, Yoyoma i ja. I my siedzimy. I wtedy sobie pomyślałam, że ja sobie tej przyjaźni rzeczywiście nie wyobraziłam, bo żadnego nie ma interesu po prostu, prawda, rodzina cesarska, żeby umieścić moje zdjęcie akurat z księciem Takamado po jego śmierci jako family album, więc zresztą ostatnio miałam też, jak przyjechał następca tronu, obecny następca tronu i poprosiłam o spotkanie. No i tam po różnych jakichś tam dyskusjach w końcu Gajmusio się zgodziło i to on powiedział, że absolutnie tak. Myśmy się spotkali, minęło 24 lata, bo wtedy się właśnie 23 lata urodził mój młodszy syn w Tokio, dostał od cesarzowej taką pacynkę, po prostu dostał taką robioną ręcznie zabawkę. Nie wiem, czy ona zrobiła, czy ktoś tam na dworze zrobił. I ja się zapytałam, tak w czasie rozmowy, 23 lata minęły, czy pamięta wasza wysokość, że mama pana, czyli mi, czy jej wysokość, czy sama Mieczyko zrobiła tą laleczkę? A on mówi, tak, biała owca. Mnie zatkało. Po prostu, nie spodziewałam się tego. Więc to, co pani zapytała, rzeczywiście to była bardzo bliska taka przyjaźń, która jest dla mnie wielkim zaszczytem i takim na całe życie takim słoneczkiem. No, proszę państwa, rzadko mamy okazję gościć tutaj w studio przyjaciółkę panującego cesarza Japonii, a tym razem tak jest. Pani profesor Maria Pomianowska, no, szukajcie państwo melodii nagranych przez panią profesor i skomponowanych przez nią, bo to naprawdę wielka radość słuchania, ale też widać w tym wielką radość tworzenia i obcowania z muzyką. Na koniec naszej rozmowy posłuchamy Moniuszki, w bardzo ciekawym ujęciu to będzie Prząśniczka. Tak. Jak zaaranżowana? To jest 4 lata temu, no na instrumenty etniczne, głównie afrykańskie, ale nie tylko. Kontynuacja Chopina na 5 kontynentach. Tym razem to płyta Moniuszko z Tysiąca Jednej Nocy. Posłuchajmy i bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Piękne, prawda? Kto by pomyślał, że tak może brzmieć Moniuszko. A jednak miała rację pani profesor Pomianowska, mówiąc, że Polska to skarbnica przepięknych melodii. W minionym tygodniu obchodziliśmy Dzień Optometrii i stało się to pretekstem do tego, żeby dzisiaj porozmawiać w ogóle o wzroku. Wzroku Polaków zwłaszcza. Michał Orliński, optometra, jest z nami optometrysta. Dzień dobry. Dzień dobry. Ilu Polaków ma kłopot ze wzrokiem? Czy są w ogóle takie badania? Są takie badania, niestety coraz więcej Polaków. Ostatnie badania pokazały, że ponad 50% osób w Polsce ma problem ze wzrokiem, a może nawet więcej, tylko nie wszyscy zostali przybadani. No ale to są takie wady, które wymagają okularów na przykład, albo soczewek, albo ingerencji. Zdecydowanie jakieś? Tak. No wady, które powodują, że ludzie nie widzą dobrze, nie czują się dobrze, odczuwają dyskomfort w codziennym życiu, a niestety nie zawsze sięgają po pomoc w postaci właśnie okularów czy soczewek kontaktowych. No przecież jak nie widać, to pierwsze skojarzenie, że coś musi być z moim wzrokiem. Ciężko mi powiedzieć dlaczego, natomiast może nie każdy wie, że mógłby widzieć i czuć się lepiej. A to jest może rzeczywiście powód, przyczyna tego, że tak nie, może niezbyt starannie dbamy o wzrok. A dlaczego coraz więcej osób ma kłopoty ze wzrokiem? To w tryb życia wpływa na to? W dużej mierze tak. Po części jest to problem genetyczny, powiedzmy, uwarunkowania genetyczne. Natomiast wada wzroku, szczególnie krótkowzroczność, jest nazywana chorobą, epidemią taką cywilizacyjną. Zamknęliśmy się jako społeczeństwo w pomieszczeniach. Nasz wzrok troszkę inaczej się rozwija niż powinien, czyli rzadko patrzymy powyżej 5-6 metrów, co powoduje, że rozwija się krótkowzroczność. Za to nieustannie patrzymy w smartfony. Zdecydowanie tak. Szczególnie młode osoby powinny więcej siedzieć na zewnątrz, a nie patrzeć w smartfony. Mm-hmm. A czy możemy jakoś zatrzymać ten proces? Czy dietą, jakimiś ćwiczeniami możemy sobie pomóc, zanim trafimy do gabinetu optometrystycznego? W wieku takim dziecięco-młodzieńczym, tak jak już powiedziałem, no, możemy próbować zatrzymać, czyli rzadziej patrzeć na telefon, częściej wychodzić na zewnątrz, rozluźniać mięśnie oka, patrząc do dali. Jeżeli chodzi o dorosłe życie, wada wzroku nie zawsze jest tutaj związana z dietą, z ćwiczeniami. Możemy próbować natomiast. Warto dbać o zdrowie oczu, jedząc dużo warzyw, takich jak jarmuż, szpinak, marchew, dynia. No mówi się, że karoten pomaga, tak? Dokładnie. Te właśnie warzywa zawierają karoten. Witamina A, E, C, luteina. To są rzeczy, które warto dostarczać dla zdrowia naszych oczu. A ćwiczenia? Byłam kiedyś na takich ćwiczeniach gałki ocznej, które mają zatrzymać właśnie tą wadę krótkowzroczności. Ćwiczenia nie zaszkodzą. Warto oczywiście ćwiczyć mięśnie oka, patrząc na różne odległości. Raz do dali, raz do bliży. Warto robić okrężne ruchy oczami. Gałką oczną, tak. Natomiast no, też nie do końca ja bym wierzył w to, że to zupełnie zatrzyma rozwój wady wzroku. Ale może spowolnić, prawda? Może spowolnić, znaczy, jak najbardziej. Na pewno jest różnica w odczuciu takim, że kiedy się wykonuje intensywnie te ćwiczenia, to jest, proszę państwa, takie ćwiczenie, że wodzi się jakby wyobraźni z zamkniętymi oczami po spirali. I to rzeczywiście sprawia, że gałka oczna jest we wszystkich możliwych położeniach. I po takim ćwiczeniu, kiedy wykonujemy tak sumiennie, no to czuć lekkie takie napięcie tutaj w okolicach oka i wydaje mi się, że troszkę się wyostrzał wzrok, ale to trzeba robić systematycznie, no codziennie najlepiej i wtedy może to być może zatrzyma ten proces. A jeżeli nie, jeżeli w pewnym wieku, no właśnie skąd to się wzięło, że w pewnym wieku ludzie jednak mają kłopot ze wzrokiem i coś nam się też przytrafi, to co robimy? To taki naturalny proces zmian w organizmie każdego człowieka, że właśnie w pewnym wieku mięśnie oka no, nie dają już rady wspomagać naszego widzenia, żeby móc ostro patrzeć, szczególnie do obszaru bliskiego. Również soczewka, która jest wokół, jest mniej elastyczna, więc no, w pewnym sensie nie unikniemy tego. Jest to naturalne, że każdy z nas w pewnym etapie życia będzie musiał ubrać okulary bądź jakieś inne rozwiązanie dla dobrego widzenia w obszarze dobliży. Zwykle to jest taki wiek około 40 roku życia. Może być to wcześniej, może być później, ale nie jest to zależne od nas. Mhm. To przyjdzie w pewnym etapie do każdego z nas. No, myślę, że można trochę higieną właśnie życia, czyli nie nadużywaniem oczu do patrzenia na smartfony, czy też właśnie tym, co pan mówił wcześniej. Patrzenie w dal, spacery, jednak przebywanie na świeżym powietrzu. Można to troszkę spowolnić, natomiast jak już przyjdzie, to co robimy? Czy udać się do okulisty, czy do gabinetu optometrystycznego? Czy to jest jakaś różnica w ogóle? Ja zachęcam do udania się do gabinetu optometrystów, gdyż optometryści są to specjaliści zajmujący się właśnie procesem widzenia, dobieraniem pomocy wzrokowych, ćwiczeniami wzrokowymi. Okulistyka to jest dziedzina medyczna zajmująca się chorobami widzenia, sprawami chirurgicznymi, więc warto przede wszystkim, jak zobaczymy jakiekolwiek pogorszenie ostrości widzenia, zmęczenie oczu, bóle głowy, warto sprawdzić, co tam się dzieje z naszym wzrokiem, nie bronić się przed tym, bo można przede wszystkim pozwolić sobie pomóc lepiej żyć, lepiej widzieć. No takie nietypowe objawy. Pan wymienił na przykład bóle głowy. A jakie są jeszcze inne, które wskazują, że coś się dzieje? Oprócz bólu głowy, bóle oczu, zmęczenie oczu, takie wieczorne poczucie, że ojejku, ale miałem ciężki dzień. To wszystko może być związane... Piasek pod powiekami. To wszystko może być związane właśnie z tym, że mamy niedobrze skorygowaną wadę wzroku. Albo w ogóle okularów nie nosimy, czy też w ogóle wydaje nam się, że mamy dobry wzrok. Czyli trzeba się, proszę Państwa, badać. Wykorzystajcie ten czas wiosny, bo myślę, że to będzie skłaniało nas do spacerów, więc już będzie ten pierwszy warunek spełniony, dbania o wzrok. Na kolejny, czyli właściwe odżywianie. Tutaj mówiliśmy o witaminie A i luteinie, plus wizyta być może w jakimś gabinecie, żeby sprawdzić, co się dzieje. Może bóle głowy miną właśnie po tym, kiedy troszkę skorygujemy nasz wzrok. Bardzo dziękuję. Moim gościem był pan Michał Orliński, który namawiał nas do tego, żeby dbać o ten ważny przecież zmysł. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Biegnie na nią ile sił, dziewczyna spłakana. Stary szała schronem jej, co chyli się ku ziemi. Jak serce co powalił los, żyjąc między swymi. Wspominając lepszy czas, patrzy się na halę. Gdy na twarzy gościł blask, żyło się wspaniale. Czy to jeszcze wróci tu, a los się znów odmieni? Czy szansę na to ma, by ktoś pustkę tą wypełnił? Moja miła, miła, miła, miła. Jak za starych dobrych lat wiedzie prymi bólu koi. Ja podegram żywo mu, ile na to starczy tchu, by do tańca cię uwolnić. Moja miła, miła, miła, miła. Thank you. No i kim jest ta miła? Może nam zdradzi Piotr Szewczyk, autor tej piosenki, jest z nami w studio, prosto spod Zakopanego przyjechał. Dzień dobry, witaj. Witaj, cioseczka, basz pięknie. A no, a kim jest ta miła? No, piosenka jest dedykowana do mojej żony. No i pięknie, to najmilsza osoba na świecie, dla ciebie na pewno. Jaką muzyką się zajmujesz? Bo teraz zaczynasz występować, występujesz od jakiegoś czasu pod własnym imieniem i nazwiskiem, czyli Piotr Szewczyk, ale działałeś w różnych formacjach muzycznych i zajmowałeś się różnymi gatunkami, na przykład jazzem kiedyś, tak? Tak, jestem po szkole jazzowej w Krakowie, specjalizowałem się w skrzypcach, choć ostatnio głównie śpiewam, natomiast te skrzypce cały czas ze mną są. Jestem też nauczycielem gry na skrzypcach. Gdzie? Po całym Podhalu. Aha. A co cię skłoniło, żeby przyjechać do Warszawy? Wiem, że jakiś projekt charytatywny także dzisiaj masz w planach. Tak, dziś zagram koncert dla Grzegorza. Będzie to hala Znicza w Pruszkowie. Także za kilka godzin właśnie będziemy mogli się tam zobaczyć. Mm-hmm. Zacząłeś śpiewać piosenki już nie tylko na góralską nutę. Dlaczego? Na pewno chciałbym, żeby ta moja muzyka była śpiewana również przez wszystkich w Polsce, nie tylko na Podhalu. Dlatego śpiewam głównie czystą polszczyzną, a godą gwarą. No właśnie, kiedy śpiewasz, nie zaciągasz, a kiedy mówisz owszem, to specjalnie, tak? Tak, tak. No na pewno chciałbym, żeby szersza publiczność śpiewała moje piosenki. Mm-hmm. No ale opowiedz troszkę o swoich korzeniach. Gdzie wyrosłeś? Czy twój dom był też przepełniony muzyką? Ktoś muzykował, tak jak to często na Podhalu bywa? Czy chodziłeś po górach i na przykład ten zachwyt wspaniałą tatrzańską przyrodą cię inspirował? No całe otoczenie tak naprawdę jest muzyką, bo lasy, góry, potoki to słuzy właśnie twórczości. U mnie w rodzinie grała moja babka, grali moi ujkowie, jej bracio. Także ta muzyka jakoś z pokolenia na pokolenie przeszła. Mm-hmm. A czy jako małe dziecko, jako mały chłopiec też grywałeś w zespołach muzycznych? Nie, nie, nie. Ja w ogóle miałem być aktorem. No i co się stało? Dlaczego wybrałeś muzykę? Wybrałem muzykę. Mój kolega tak naprawdę, który uczył na skrzypcach, jakby zaszczepił we mnie miłość do skrzypiec i tak to się właśnie potoczyło bardzo późno, bo tak naprawdę miałem 16 roków, zanim zacząłem grać na skrzypcach. To jest późny wiek. No tak, jak dla skrzypka zwłaszcza, prawda? No ale swoje osiągnąłem w końcu, skończyłem szkołę. Jestem muzykiem, instrumentalistą właśnie na skrzypcach. Aha, a może tą Sukę Biłgorajską wprowadzisz do swojego zespołu, bo słuchaliśmy razem wywiadu z panią Pomianowską. Tak, tak, to mogłoby być bardzo ciekawe ten doświadczenie. No tak, bo to ma inne brzmienie, a podobny instrument, no i taki typowo polski, więc jak się gdzieś jedzie za granicę, żeby właśnie promować polską sztukę, a wiem, że też robisz takie projekty, no to taki instrument mógłby być nie tylko ozdobą, ale też zaciekawić publiczność. No albo sobie swoje skrzypce odwrócę i będę grał właśnie tak. Bo to są odwrócone. No tak. A za granicą gdzie koncertowałeś? Ostatnio koncertowaliśmy w Stanach Zjednoczonych i do tych Stanów prawdopodobnie w tym roku też wrócimy, ale bardziej w stronę Nowego Jorku. Wtedy, w tamtym roku było to Chicago. A jaki to był projekt? Co to się działo wtedy? Mm-hmm. To jest projekt święty. Tutaj projekt, którym grają różni artyści, choćby Kuba Badach, Natalia Niemen, Magda Steczkowska, który serdecznie pozdrawiam. No i świętej pamięci Jan Nowicki prowadził to jako adwokat diabła. Jest to takie wielkie widowisko multimedialno-muzyczne o Janie Pawle II. To myślę, że warto byłoby przypomnieć je teraz, bo przecież równo za tydzień, w niedzielę 2 kwietnia, szykuje się wielki marsz papieski. Już ludzie się skrzykują zewsząd, żeby przyjechać do Warszawy rano tutaj spotkać się na placu Piłsudskiego, a potem wyruszyć do kościoła świętej Anny. Więc taka muzyka nawet z tego widowiska mogłaby być też zachętą i przypomnieniem postaci tej wybitnej osoby, tego świętego naszych czasów. A ty miałeś okazję poznać głębiej papieża Jana Pawła II? Czy może nie tyle głębiej, natomiast byłek na, gdy przyjechał do Polski, to było chyba w 97 i byłek razem z mamą swoją. Pierwszy raz właśnie na żywo widział papieża w Ludźmierzu. O, to też piękne miejsce związane z muzyką, nieszpory ludźmierskie. Hej, też, hej, dokładnie. Też się wspaniale kojarzą, to jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce. Posłuchamy teraz piosenki twojej, zatytułowana jest Nie pomagaj mi, a potem mi powiesz, dlaczego ty nie chcesz, żeby ci pomagać, dobrze? To posłuchajmy. Zapraszam. Nie pomagaj mi, sam poradzę sobie z tym. Nie pomagaj mi, nie pomożesz nam. Już od dawna nic nie pisałem, choć czasu miałem co niemiara. Swoje dawno odchorowałem, więc poskładam coś tu zaraz. Splendor, sława i pieniądze, znajomości, które wykorzystam. Z tymi ludźmi nigdy nie zabłądzę, z tanich chwytów też skorzystam. Ten wspinał się na szczyt, na ten niebezpieczny klif. Ten wspinał się na szczyt, gdzie nie dotarł jeszcze nikt. Nie pomagaj mi, sam poradzę sobie z tym. Nie pomagaj, nie pomagaj mi, nie pomożesz nam. Nie pomagaj mi, sam poradzę sobie z tym. Według mego planu, tak jak sobie to wymarzyłem, być w krainie dobrostanu. Jako chłopiec często śniłem, na wyżynach łapię dobre wzorce. Czas mi tu bardzo szybko leci, słodkie dni i upojne noce. Same Wenus i atlecie. Wspinał się na szczyt, na ten niebezpieczny klif. Wspinał się na szczyt, gdzie nie dotarł jeszcze nikt. Nie, nie pomagaj mi. Pomagaj mi, nie pomożesz nam. No i dlaczego nie chcesz, żeby tobie pomagać? No nie do końca tak jest. Piosenka jest stworzona i opowiada o tym, że nie tylko trzeba pomagać, ale też trzeba tą pomoc przyjąć. Nie zawsze tak chcemy, bo jesteśmy dumni, jesteśmy ambitni. Trochę to jest o mnie, ta jest piosenka. No ale tam są takie słowa, które mówią, że się chcesz wspinać na ten szczyt, do tego kraju dobrobytu, gdzie same Wenus i atleci. Czy tak jest? Czy już wiesz, że to jest wszystko tylko ułuda, a wielka sława to żart? Wiadomo, ambicje są spore. Na szczyt trzeba zawsze szczyty trzeba zdobywać, natomiast nie za wszelką cenę i nie za cenę swoich bliskich. No tak, to zawsze jest taki trudny wybór, czy zostawić na chwilę rodzinę i udać się w tą wielką podróż na szczyt, czy też brać ich ze sobą, czy też nie. No to są często dylematy właśnie młodych ludzi, którzy próbują realizować czasem nie swoje marzenie. A jakie jest twoje marzenie? Moje marzenie jest takie, żeby skraść serca swoich słuchaczy. Przyszłych. Bo tych, którzy słuchają mnie teraz, to jest chyba skradę. Mm-hmm. No i proszę. Też bez fałszywej skromności, ale z taką znajomością rzeczy. Czyli ta piosenka, co jest jeszcze, co szykujesz jeszcze dla swoich słuchaczy? Na pewno chciałbym, aby wypalił projekt muzyka górali polskich, z którą właśnie chcę ruszyć w tym roku, to jest w trasę po całej Polsce. Chcę pokazać ludziom kulturę górali, nie ino tych podhalańskich, ale od wschodu do zachodu, a jest trochę tych typów, tych właśnie górali polskich. No tak, poza tym to jest ciekawe, że nie będzie tylko taki folklor, bym powiedziała, restauracyjny, knajpiany, w cudzysłowie oczywiście mówię, tylko taka muzyka prawdziwa, rdzenna, która się rodziła na halach, gdzieś pod świerkami, w lasach, taka w domach też górali, a przecież wpływy tam na południu Polski są ogromne, bo to i Orawa, prawda, i inne części, nie tylko polskiej ziemi, ale i sąsiednich krajów. Dokładnie tak. I tu to właśnie chciałem przedstawić w trochę inny sposób, bo przy użyciu kwartetu smyczkowego i muzyki elektronicznej. O, to ciekawe będzie połączenie. A kto będzie występował w tym projekcie? To jest taka fajna tutaj koleżanka moja, Marta, która gra w orkiestrze takiej słynnej AUXO i reszta muzyków właśnie z tej orkiestry też będzie. To są moi przyjaciele, moi koledzy ze Śląska i to będzie dopiero ciekawe. To kiedy ruszacie z tym projektem? Mam nadzieję, że już na wakacje będziemy robić i będziemy na jesień będzie projekt gotowy do koncertowania. No to wspaniale. Czyli jesienią będziemy słuchać muzyki polskich górali z różnych gór w Polsce. Będziemy mogli posłuchać też tych piosenek, które śpiewasz, czyli Nie pomagaj mi i innych. No dzisiaj w Pruszkowie, jeżeli państwo są gdzieś z okolicy i mają ochotę włączyć się w akcję charytatywną, to także zachęcamy, a w naszym studiu już mieliśmy okazję posłuchać twoich utworów. Piotr Szewczyk był moim gościem. Bardzo dziękuję za... Wielki Bóg zapłać. Proszę państwa, za tydzień spotykamy się w Warszawie na Marszu Papieskim. Przypominam także, że za tydzień już Niedziela Palmowa, więc albo zrobić, albo kupić piękne palmy. Już czas najwyższy. Wiem, że są miejsca w Polsce, gdzie te palmy robione są przez całą zimę, sięgają kilku metrów, 6-7, a u was na Podhalu jakie są palmy, powiedz jeszcze. No na pewno cudne. Akurat chcę pozdrowić panią, która pani taką matkę mojej uczennicy, bo to jest gra, właśnie uczę grę na skrzypcach, pani z Chochołowa, która właśnie dała mi takie przepiękne bazie. O, widzisz, to by się przydało nam dzisiaj w studiu, ale my też mamy taką palmę już jako przypomnienie, że za tydzień Wielkie Święto, więc wszędzie tam, gdzie powstają palmy w różnych miejscach, pozdrawiamy serdecznie twórców. Proszę państwa, ja mam jeszcze jedno zaproszenie. Proszę sobie zapisać najpierw adres wojciech.dorosz@polskieradio.pl. wojciech.dorosz@polskieradio.pl i pod ten adres proszę, aby napisały osoby, które dzisiaj chciałyby pójść na koncert do Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. To jest ulica Dziekania 1, zaraz koło katedry Świętego Jana na Starym Mieście. O 17:00 rozpoczyna się tam koncert muzyki cerkiewnej XVII-wiecznego Kijowa. Także bardzo ciekawa muzyka, 4 przepiękne męskie głosy. Ściany tego muzeum wiele musiały przetrwać, ale ten napór dźwięku może być dla nich trudną próbą. Zespół nazywa się Katapetazma. To jest ta zasłona oddzielająca ołtarz od pozostałej części świątyni w kościele prawosławnym, więc Katapetazma i muzyka cerkiewna XVII-wiecznego Kijowa. O 17:00 rozpoczyna się koncert, więc jeżeli państwo mają ochotę pójść, a czas Wielkiego Postu myślę, że sprzyja takim doznaniom, takim przeżyciom, to bardzo zachęcam. Pierwsza osoba, która do nas napisze, otrzyma bezpłatną wejściówkę dla siebie i dla osoby towarzyszącej. Na dzisiaj to już wszystko, co przygotowaliśmy. Za tydzień, jak wspominałam, będziemy mówili o palmach, a dzisiaj życzę państwu pięknej, dobrej niedzieli, dobrego odpoczynku. Dziękuję w imieniu Wojciecha Dorosza, Zofii Kruszewskiej i własnym. Na zakończenie audycji jeszcze Astrud Gilberto i Dziewczyna z Ipanemy. Do usłyszenia. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding,